Vengo por kilometre te ove mandar dur Polem kamangam kamangeman dur Kum kraju e svetoske te ove mandar dur Polem karodam butman gamatu Uaj dhe të livan kërtu Facebook или Skype маге, симка туби чал маге, то живот то сиял маге, любу мара мари. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Shatë muke maman, nika sta manga Tu ka farina, tu ke me mera Nek me pari unë sarinde, kaj tut mangava me O deve mangla, dhe o vatu i qëne Hajde tali vakjër tu, mange jari man tu O shiva të tu ke dhe gju Facebook или Skype манге, снимка ту бичал манге, по животу си я на манге, любому рамари. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.